isip-isip ko pag nakikita ang mga bituin lumiliwanag sa dilim. Naramdam ko ang mag-ibig ko ay masakit. Sa akin malupit. Isang papel sumusulat sa'yo.